zasypia i budzi się z nami. Tak bym chciał jeszcze raz w to uwierzyć, że się kiedyś na śmierć zagada. Się łzami zaleje, że nam obiad wyleci w powietrze. Nie milcz dłużej, bo oszaleje. Po piątej tutaj Trójka Polskie Radio, Maciek Balsar od ponad 20 lat głos Dżemu, a tutaj przed momentem solo. Ładny taki życiowy tekst moja rozmowa, choć uważam akurat, że taką największą oznaką prawdziwej bliskości jest umieć ze sobą wspólnie pomilczeć. To proszę Państwa, ja właśnie teraz milknę, śpiewa jubilat Jimmy Somerville z czasów Bronski Beat, czyli lat 80. XX wieku w Trójce, teraz Small Town Boy. program Trzeci Polskiego Radia. Ścieżki dźwiękowej do jednego z moich ulubionych filmów, czyli Drive. To proszę Państwa, jedziemy dalej. A właśnie, ponownie będzie można zredukować trochę punktów karnych. Jak i gdzie, dowiecie się Państwo po szóstej. Z takim tematem między innymi wjadą na antenę Karol Gnat i Piotr Firan. Tymczasem jubilatka Halina z bratankami Młynkowa kończy dzisiaj 46 lat. To takie muzyczne ślubowanie teraz w trójce, 11 po piątej.

gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień. Na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie. Czy w bezsilnej złości łykając żal tak się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest. Pali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzyć da. Lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Trójka Polskie Radio, lśnimy od rana. 26 minut do 6. Niepokonani to od wielu tygodni na liście trójki Depeche Mode. Ciekawe, jak jeszcze długo to potrwa, czy nadal na pierwszym, na przykład po polskich koncertach, te przecież 2 i 4 sierpnia, najpierw Warszawa, później Kraków. Jeżeli mają być nadal na pierwszym, proszę głosować na stronie trójki. Jak to będzie, sprawdzimy w piątek po 19. Tak samo jak dowiemy się, czy Daria Zawiałow dalej utrzyma progres. Ostatnio plus 5 z 20 na 15. Fifi, Hollywood. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce trać bije. Traci z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy steczą się przed oczami, już nowy sen, jak ten. Że Mala Koteluk też chętnie śpiewa nam w trójce na Dzień Dobry. Żurawie, origami. 19 minut do 6, a po 6 między innymi sprawdzimy, czy ruch to na pewno zdrowie. Co państwo trenują i jak? Ponoć warto, bo przecież trening czyni mistrza. To ten temat wezmą na klatę Piotr Firan i Karol Gnat. Proszę im pomóc telefonując. Tymczasem jubilatka, równo 70. urodziny. Cyndi Lauper, Time After Time. Streets are blue. Almond looks 15 minut do 6, trójka budzi i wchodzę między jubilatów, bo i basista Inexes ma urodziny 66. Gary Beers przed momentem w utworze jego bas Mystify w trójce, a teraz to już słychać jeszcze Halina Młynkowa, bratanki, i odpowiedź, dlaczego warto zajrzeć do Lublina na warto. Gdzie? Ważne jak, a najlepiej mocno. 8 minut z moim haczykiem do 6. Jak zredukować punkty karne? Jak wczoraj na koncercie Red Hot Chili Peppers w Warszawie? Jak i co trenować, by być niezmiennie w znakomitej formie? O tym m.in. wysportowani Karol Gnat i Piotr Firan po 6, którzy wjadą dzisiaj akurat takim kultowym garbusem. Wcześniej serwis trójki, czyli już za 8 minut. No to my też ćwiczymy, tańcząc i takim tanecznym krokiem wychodząc. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego, po prostu dobrego dnia. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski.